और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाओ, और मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और बदहाली के जो दिन दिखाए हैं उनके हवाले से इन्हें नसीहत करो। हकीकत यह है कि हर वो शख्स जो सब्र और शुक्र का खूगर हो उसके लिए इन वाकयात में बड़ी निशानियां हैं।